पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका विस्तार करने जा रहे हैं। पूर्व पक्ष ने कहा नित्य करने प्रत्यवाय आप प्राप्त है, नित्य कर्मों को नहीं करेगा तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। तो सिद्धांति ने व्यतिरिक मुझसे जवाब दिया भाई कैवल्य तो नित्य है, उसे प्राप्ति अपने से कोई मतलब ही नहीं होता। इसे पहले पूर्व पक्ष विस्तार में समझाएंगे। ये सूत्र वाक्य एक तरह से न नित्य करने प्रत्यवाय प्राप्ति कैवल्य से नित्यत्वात् नित्य के आकरण में प्रत्यवाय प्राप्ति हो जाती चेत न, क्यों कैवल्य से नित्य। ये सूत्र वाक्य इसकी व्याख्या करने जा रहे। देखिए यद केवल ज्ञान कैवल्य प्राप्ति तत्वसत, जो आप वेदांतियों ने कहा केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह अत्यंत असत्य है, गलत है। क्यों? यदा नित्यानां करणां श्रुतियुक्तानां अकरणे प्रत्यवायो नरगाय प्राप्त लक्षण स्यात्। जिसलिए कि नित्य कर्मों को जो श्रुति में कहा हुआ श्रुतियुक्तानां करणां, श्रुति में कहे गए नित्य कर्मों को न करने पर अकरणे प्रत्यवाय, प्रत्यवाय का मतलब नरकारी प्राप्ति रूपा फल प्राप्ति हो जाएगी। उल्टा हो गया, पहले तो खंडन किया केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, हम नहीं मानते, और अगर आपने कर्म को भी त्याग दिया फिर तो सीधा नरक में जाएगा, मोक्ष मिलना उसे वो सीधे नरक में चला जाएगा। नन कर्म भ्यो मोक्ष नास्तिक मोक्ष, इसलिए कर्म से भी मोक्ष नहीं ज्ञान से भी मोक्ष नहीं तो मोक्ष ही नहीं होता है कहना पड़ जाए। निर्मोक्ष प्रसंग है, वह निर्मोक्षवादी है ये, जो किसी भी प्रकार का मोक्ष को ही नहीं मान सकते, कि कर्म से भी पैदा नहीं हो सकता ज्ञान से भी पैदा नहीं हो सकता। उसमें तो दिया पहले केवल ज्ञान से क्यों नहीं हो सकता, उसमें बता दिया था ना कि भाई कैसे आपने स्वयं ही भगवान ने या कर्मों का विधान कर दिया, एक क्षण चुप नहीं बैठ सकता हो कर्म करेगा, इसका मतलब क्या ज्ञान केवल ज्ञान से मोक्ष होगा नहीं, कर्म तो करते ही रहेगा ना, सहभागी हो गया। और नित्य कर्म तो यावत जीवन करने के लिए कह दिया है, जब कर्म के बिना ज्ञान का अभ्यास भी आप नहीं कर सकते, केवल ज्ञान कहां से होगा। अरे केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा तो कर्म से भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि आपने स्वयं कर्म को छोड़वा दिए हो, सर्वकर्माणि सन्यस्य कह दिया, कर्म त्याग दिया, ज्ञान से मोक्ष नहीं हुआ तो न कर्म से मोक्ष न ज्ञान से मोक्ष न कर्म ज्ञान से बच्चे से मोक्ष, अर्थात मोक्ष नाम की चीज ही नहीं है। इति चेत नैष दोष नित्यत्वात् मोक्षस्य, ऐसा मत कहो मोक्ष नित्य चीज है, उसको न प्राप्त करना है न उत्पन्न करना है न कुछ करके होने वाला नहीं है। अब इस पर बड़ा विचार चलेगा, भाई आपने जो कहा सबसे पहले पूर्व पक्ष ने कहा नित्य कर्म का न करने से नरक होगा, इस पर विवाद शुरू होगा। न कर नित्य कर्मों का न करने का फल नरक है, कहां विधि हुआ पहले बताओ, है कहीं विधि? तुम कल्पना करते हो उल्टा सीधा क्यों? भाई नित्य कर्म करने का फल बताया ब्रह्मलोके मुहियत है, अर संध्या उपास ब्रह्मलोके मुहियत है, नित्य कर्म के फल बताया गया, और नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय होगा और प्रत्यवाय का तात्पर्य नरकारी प्राप्ति, ये अर्थ आप किस आधार पर निकाल रहे हो? या ये मानना पड़ेगा आपको जिस समय में जो नित्य कर्म का विधि था उस समय में आप नित्य कर्म नहीं किया तो इसका मतलब क्या, उस समय कोई दूसरा कर्म किया, वह जो दूसरा कर्म किया वह विहित कर्म भले ही हो, शास्त्र विहित कर्म भले ही हो, किंतु उस काल में विहित नहीं था ना। संध्या वंदन काल में हवन कर दो या श्राद्ध कर दो, श्राद्ध काल में संध्या वंदन कर उल्टा करोगे, जिस समय में जो कर्म विहित है उस समय में वह कर्म वह करना चाहिए, क्योंकि काल देश विहित है, जिस देश में जिस काल में जो कर्म विहित है उसको उस देश उस काल में करनी चाहिए, उससे विपरीत देश अन्य देश में अन्य काल में वही विहित कर्म करोगे तो भी वो निषिद्ध कर्म कोटि में माना जाएगा, कि उस काल में विहित के लिए विहित नहीं था ना, अन्य काल के लिए विहित को आप इस काल में कर दिए, इस काल में विहित को अन्य काल में कर दोगे। इसीलिए नित्य कर्म का न करने का मतलब क्या है, अन्य कर्म को आपने किया और वो अन्य कर्म नित्य कर्म जिस काल में भी तो उस काल में करने के कारण से एक तरह से निषिद्ध कर्म के समान होने से वो आपको नरक दे रहा है। अरे नित्य कर्म का न करने से नरक नहीं मिला, कि नित्य कर्म न करके उसके स्थान पर उस काल में अन्य कर्म जो किया वो अन्य कर्म ने आपको नरक दिया। ये व्यवस्था होना चाहिए वास्तव में। ये समझा रहे देखो, नित्यानाम कर्म अनुष्ठान प्रत्यवाय से प्राप्ति। देखो सिद्धांत क्या है, नित्य कर्मों का अनुष्ठान से प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। और प्रतिषिद्ध से जो आकरण अनिष्ट उपपत्ति, और प्रतिषिद्धों का न करने से अनिष्ट शरीर की उपपत्ति नहीं होगी। ये कर रहे हैं, हमारे अनेकों जन्मों से जो कर्म हो रखते हैं उन कर्मों का क्षय से मोक्ष हो सकता है, क्योंकि मीमांसकों में मुख्य सिद्धांत क्या है, कुशल उपाद न्याय ना, कुशल उपाद न्याय है। जैसे आजकल ड्रम न्याय बोल लो, ड्रम गेहूं का ड्रम ऊपर से डालना बंद कर दो, नीचे से निकालते जाओ तो क्या होगा, एक दिन खाली। इसी तरह से आप नया कोई संकल्प पूर्वक फलाकांक्षा से कोई कर्म नहीं करना, नित्य कर्म लगातार करते करना रहने से क्या होगा, प्रत्यवाय नहीं होगा। प्रतिषिद्ध का ना करने से नरकादि प्राप्त नहीं होगी, अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। काम कर्मों को छोड़ दो, काम कर्मों को त्याग दो। काम्यानांच वर्जनात् इष्ट शरणपत्ति, काम्यों को आपने त्याग दिया है अतः इष्ट शरीर की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इष्ट शरीर प्राप्ति नहीं, अनिष्ट शरीर भी प्राप्ति नहीं, प्रत्यवाय भी नहीं हुआ, तो वर्तमान शरीर आरंभक से कर्मण फलोपभोग क्षय पतिते अस्मिन शरीर है। तो वर्तमान शरीर के आरंभक जो कर्म थे प्रारंभ कर्म, उनका फलोपभोग करके क्षय होने से यह शरीर जब मर जाएगा तब देहांतर प्राप्त उत्पत्त च कारणाभावात, देहांतर उत्पत्ति में कोई कारण नहीं रह गया। और आत्मनो रागादिनांच अकरणात्, और आत्मा के अंदर रागादि है ही नहीं सा कारण, इसलिए स्वरूप अवस्थिति हो जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप स्थित हो गया, मोक्ष हो गया, बड़ा आसानी से मोक्ष हो जाता है। ये पूर्व पक्ष का आशय कोई कर्मी मानसा चल रही है, कर्म से मोक्ष, क्योंकि नया कर्म मत करो, सकाम कर्म करना नहीं है, निष्काम नित्य कर्म करते रहेंगे तो प्रत्यवाय लागू नहीं होगा। सकाम कर्म करने से इष्ट स्वर्गादि देवादि शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, निष्काम नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय लागू नहीं हुआ तो नरकादि योनि नहीं होगा। निश्चित कर्म हमने नहीं किया इसलिए पाप योनियां नहीं मिलेंगे, और ये शरीर मिला हुआ है ये प्राग कर्म कक्षय होने से शरीर को नष्ट होना ही है, और नया शरीर को उत्पन्न होने के लिए कोई कारण नहीं रह गया, कोई कर्म नहीं रह गया, अतएव पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो आत्मा स्वत ही सर्व कर्म का इस तरह से खत्म हो जाने से स्वरूप में स्थित हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इति आयत्न सिद्धम कैवल्यम, बिना कोई विशेष यत्न किए ही कैवल्य की सिद्धि हो जाएगी। अतीत क्रा अतीत अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य, तब पूर्व पक्ष खड़ा होता है उस मीमांसा के लिए। वेदांति नहीं है यहाँ पर, सिद्धांति जो बोल रहे ना यहाँ, जो अभी शास्त्र जो जानबूझ के छेड़ दिए हैं, जो व्यक्ति निर्मोक्ष मान रहा, मोक्ष ही नहीं कह दिया ना, उसके खिलाफ मोक्ष मानने वाले कर्मकांडियों को जोड़ दो पहले, कर्मकांडी से उसे बिड़ाओ। और कर्मकांडी ने क्या कर दिया, कर्म से मोक्ष सिद्ध करते हुए निर्मोक्षता को खंडन कर दिया। नहीं, मोक्ष होता है संसार में, हिम्मत कहो मोक्ष होता ही नहीं है। मोक्ष कैसे होता है, अनायास हो जाता है। अनायास कैसे हो जाएगा, सर्व कर्म क्षय हो जाने से, कुशल उपाद न्याय से मोक्ष हो जाएगा। तब फिर वेदांति आएगा उसके बाद, जब निर्मोक्ष खत्म हो गया, पूर्व पक्ष समक्ष सिद्धांत स्थापित हो गया, तो कर्म से मोक्ष खंडन करते ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि करेगा। जैसे मांडव्य में किया ना, बौद्धों को एक बौद्ध को दूसरे बौद्ध से भिड़ाया, उस बौद्ध को फिर तार्किकों से भिड़ाया, ऐसे भिड़ा करके अंत में अपना खड़ा कर दिया। उसी प्रकार यहां पर भी कर रहे हैं, निर्मोक्षवादी का खंडन कर दिया मोक्षवादी मीमांसक ने कि कर्म से मोक्ष है। तब निर्मोक्षवादी शंका करता है, अरे कर्म से मोक्ष कैसे होगा, सारा संचित कर्म खत्म हो जाएगा, कैसे निश्चय करोगे, क्योंकि पिछले बीते हुए कितने जन्म है मालूम है किसी को, अतीत आक्रांत अतीत क्रांत अतिक्रांत कितने हैं, अनेक जन्मांतर्गत पिछले काल में बीते हुए अनेक जन्म हुए हैं, अतिक्रांत मने अतीत काले क्रांत व्यतीत जो अनेक जन्मांतरकृत अनेक जन्मांतरों में किए गए कर्मों का, जो कैसे कर्म है वो, कुछ कर्म स्वर्ग देने वाले हैं, कुछ कर्म नरक देने वाले हैं, कुछ कर्म मनुष्य देने वाले हैं, कुछ कर्म यह सब पृथ्वी पर भी विभिन्न योनियों के लायक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि जितना भी कर्म एक ही फल देने वाला हो, अलग अलग प्रकार के कर्म अलग अलग योनियों की प्राप्ति हुई, अलग अलग जन्म प्राप्त हुए हैं। 84 लाख योनियों में भटक करके मनुष्य में आता है कहते हैं, तो जितने योनियों में जो जो कर्म हुए हैं वे सब कर्म एक तरह का जन्म देने के योग्य थोड़े होंगे, अलग अलग जन्म देंगे। कोई कर्म स्वर्ग का फल देने वाला है, कोई कर्म नरक देने वाला है, वे सब कैसे नष्ट हो जाएंगे? स्वर्ग नरक प्राप्ति फल से अनारब्ध कार्य से जिनने अपने कार्य को आरंभ ही नहीं किया उनका उपभोग अनुपत्य है, उनका उपभोग हो नहीं सकता। अतः सर्व कर्म क्षय पूर्वक मोक्ष की व्यवस्था आप दे नहीं सकते। क्षयाभाव चेत नहीं कहना, नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखोपभोग तत्फलोपभोगत्व पत्ते है। नित्य कर्म अनुष्ठान के आयास से जन्य जो दुख उपभोग तत्फलोपभोगत्व पत्ते है, उन सारे फलों का भोग हो गया मान लूंगा। यदि मीमांसक एक देशी जवाब दे रहा है, यदि शुद्ध मीमांसक भी नहीं है, ये मीमांसकों में अनेक है ना, उनमें से एक बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? जो नित्य कर्म हम अनुष्ठान करते हैं, हाँ, देखो सवेरे उठना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले संध्यावंदन करना है ना, तो जल्दी उठना पड़ेगा, और ठंडी का दिन हो जल्दी उठना पड़े, नहाओ धो और संध्यावंदन करो, और दक्षिण वाला उत्तर मेरे दौर मुसीबत है और गीले कपड़े में संध्या में बैठ जाते हैं, फिर उन्हें भी क्या कर दिया, दो सिस्टम कर दिया, ऐसा करो फिर शुद्धि नहीं रहेगी ना कपड़ा इधर उधर रखने से, जहां पूजा का कमरा है उसी में रस्सी बांध दी, वहीं सुखा दो कपड़े को, गीले कपड़े में आना स्नान कर से, वो सुखा कपड़ा लेना जो शुद्ध है उसको पहनना, और गीले कपड़े को बगल में रख दो, फिर उस गीले को धो करके वह सुखा देना अगले दिन के लिए। इस तरह से रोज करनी पड़ेगी सर्वेक्षण। अब उस कपड़े को कोई छूना नहीं दिन में, हम उधर देखना नहीं जाना नहीं, मतलब नहीं इस कपड़े का, मुख्य पूजा के लिए स्पेशल। और कुछ लोगों ने चालाकी कर दी, सिल्क शुद्ध होता है रेशम, अतः सिल्क ही कपड़ा रख लो, धोने का झंझट भी नहीं, बस हवा में लटका दे, हिला दो शुद्ध हो गया, फिर पहन। ऐसे भी करते ना लोग, नए कपड़े रोज रोज कहां से लाएंगे? बात वही आ गई ना, धोना तो पड़ेगा, बिल्कुल। अब कहेंगे भाष्यकार बहुत जोर देंगे नित्य कर्मों के लिए, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो नित्य निमित्त कर्म करना ही चाहिए, मुमुक्षु को तो नित्य निमित्त कर्म के बिना कभी नहीं रहना चाहिए, हम उस पर आएंगे। लेकिन मोक्ष का साधन करके नहीं बोलेंगे भाष्यकार, साफ साफ कहेंगे नित्य निमित्त कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, ये केवल आपको मोक्ष के योग्य बना देता है, अंतगण ऐसा शुद्ध कर देता है जिससे कि आप ज्ञान आपके हृदय में शास्त्र का धारण होगा, शास्त्र धारण, शास्त्र के अर्थ का धारण, शास्त्र के अर्थ में श्रद्धा धृति सारी चीज बनेगी, ये इनसे ही होता है नित्य कर्मों से। जन्म मने सवेरे से उठने से लेकर सोने तक सारे कर्म को शास्त्र विधि के अनुसार जितने कर सके उतना अच्छा। उठे उठते ही बराबर बिस्तर में ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर पैर रखेंगे धरती को नमस्कार, है ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले इष्टपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व, इसे पुराणों में दी हुई है, हाँ सर स्मार्थ मंत्र है, सर स्मृतियों में वर्णन किया कैसे जीवन चलाना है हर चीज के लिए है। फिर जब स्नान करने जाएंगे वहां पानी में आह्वान करना है, शौच करने जाएंगे रुद्र मंत्र बोलने हैं, सब चीज का मंत्र है। ताकि जितनी इसलिए कर दिया ताकि वह जो क्रिया करते हैं वक्त भी आप अन्य चीजों को सोचे नहीं, कोशिश हो कि देवता का ही चिंतन हो, भगवान का ही चिंतन हो, अनेक रूप रूपा है, जितने देवताओं भी भगवान का ही रूप है ना, किसी का भी नाम लो, एक ही का नाम लेने बोर होता है तो अलग अलग नाम दे दिया गया है, दिन भर के लिए एक ना कोई लेते रहो। तो इस बार एक मंत्र बना दिया, भोजन का विधि हर चीज का विधि कर दिया ना, इसीलिए चांद के प्रसाद में आएगा। जीवन ही एक यज्ञ मान लो, जो श्वास चल रहा है आपकी आयु को एक यज्ञ के रूप में वर्णन कर रहे, पूरी आयु को तीन भाग में बांट दिया, प्रातः सवन, माध्य सवन और सायं सवन, ज्योतिष याग का सादृश्य दे दे जीवन को ही। अन्न प्राप्ति के लिए सामगान बताया, मंत्र बताया, ज्ञान प्राप्ति के लिए बताया, धन प्राप्ति, हर चीज शास्त्र में उपनिषदों में भी आया, ये करना ही है। इसलिए कह रहे देखो पूर्व पक्ष का जवाब में एक एक देशी मीमांसा एक देशी कहता है, नित्य कर्मों के अनुष्ठान आयास दुख से सब कर्म नष्ट हो जाएगा। ये मत कहो कि क्षय नहीं होगा सकल कर्म, भले विचित्र विचित्र कर्म है वो, कोई स्वर्ग देने वाला है, कोई नरक देने वाला है, कोई योनि, कोई योनि फल देने वाला, अलग अलग प्रकार का फल देने वाला भी हो, जैसा भी कर्म हो सब कर्म खत्म हो जाएंगे। किससे? नित्य कर्म करने से। जो संचित है वो संचित भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा कह रहा है एक देशी। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य, नित्य कर्म के अनुष्ठान के लिए जो आयास किया है, प्रयास किया है, उससे जन जो दुख उपभोग वही क्या कर देगा? तत्फल भोगत्व पत्ते है, उसी से संचित सकल कर्मों का फल भोग उपभोग हो गया, अतएव संचित सकल कर्म का नाश हो जाएगा, इस तरह से उपभोग के द्वारा नाश हो जाएगा। एक युक्ति, क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं ना, वह विकल्प पढ़ा करके जवाब दे रहे भाष्यकार कि एक देशी को भी जवाब को, वो जो संचित कर्म है ना, संचित में दो भाग है ना, उसमें भी पुण्य और पाप, उसे पुण्य और पाप सकल को ये नाश कर देगा, या पुण्य को कौन नाश करता है, पाप को कौन नाश करता है? कि पुण्य का विरोधी पाप है और पाप का विरोधी पुण्य है, यानी जो नित्य कर्म क्या है, पुण्य कर्म है, ये क्या करेगा, संचित में जितना पाप है उनको नष्ट कर डालेगा नित्य कर्म। और ये एक देशी जवाब दे रहा है, सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांत बात दूसरी कहेगा, हो ही नहीं सकता, संचित का तो नाश ज्ञान से ही होता है, कर्म से हो ही नहीं सकता। यदि एक देशी बोल रहा है ना, मीमांसकों में भी एक देशी, मुख्य मीमांसक भी नहीं बोल सकता ये बात, मुख्य मीमांसक भी नहीं बोल रहा है, एक देशी बोलते मीमांसक, वो कहता है जो नित्य कर्म पुण्य कर्म होने से संचित में जो पाप है पुण्य कर्म को नष्ट कर देगा, और संचित में जो पुण्य उसको कौन नष्ट करेगा? यहां जो नित्य कर्म में जो दुख हुआ, बहुत कष्ट उठाना पड़ा कर्मकांड करने, ये जो दुख है, दुख ही क्या करेगा, वो पुण्य को नष्ट कर डालेगा, पुण्य उस पाप को नष्ट कर दिया, यहां का पाप फल हमेशा दुख क्या होता है, पाप का फल माना गया, अरे वो क्या करेगा, पाप फल भोग आपने कर दी तो पुण्य नष्ट हो गया वहां का, इस तरह से दोनों नाश हो जाएगा। ऐसे जो कहते हैं उसके विरुद्ध में कहते प्रायश्चिता द्वा, प्रायश्चित के अथवा प्रायश्चित के समान समझ लो, पूर्वोपात दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणाम, पूर्वपात दुरितों का क्षय मात्र के लिए ही नित्य कर्म होते हैं। आंधी से विकल्प समझाए देखो, नित्यादिना दुरित निवृत्त अपि अविरोधात् न सुकृत निवृत्ति ही, कोई कह सकता है नित्य कर्म के द्वारा दुरितों का निवृत्ति भले ही हो, लेकिन सुकृत जो पुण्य है उसकी निवृत्ति तो नहीं होगी ना, तो देहांतरम, उसे देहांतर प्राप्त तो रहेगी फिर, ठीक है नित्य कर्म से पापों का नाश हो गया, लेकिन पुण्य के लिए नाश नहीं मानोगे तो पुण्य तो बने रहेंगे, फिर वो पुण्य अगला जन्म दे देगा ना, ये नहीं, पुण्य अगला जन्म दे देगा। ऐसा शवर का सुकृतस्य, हम तो पूछे सुकृत क्या चीज है बताओ, वहां का नित्य जो कर्म है पुण्य रूप है ना, ये नित्य पुण्य कर्मों से वे पुण्य भिन्न है कि अभिन्न है? यहां जो नित्य पुण्य नित्य कर्म कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म है, विहित कर्म हम कर रहे हैं, विहित कर्म करने का तो पुण्य कर्म है, वो जो पुण्य कर्म कर रहे हैं यह पुण्य कर्म संचित में रहने वाले पुण्यों से भिन्न की अभिन्न, ये वो मिलकर के काम करेंगे या अलग अलग काम करके फल अलग अलग देंगे? यदि अन्यत्व ना अन्यत्व नारब्धत्व च न्याय विरुद्ध सिद्धत्वा, यदि वो भिन्न है फिर तो उन्होंने फल देने शुरू ही नहीं किया है, इसलिए विरोध ही नहीं रह गया, एक दूसरे का नाश नाशक भाव भी बनेगा ही नहीं। तथा सिद्धत्वा तथा देहांतर योगात, इसे देहांतर की प्राप्ति भी नहीं होगी, और नित्य अगर अनित्व अथवा नित्य कर्मों के साथ उन पुण्य कर्म को अनन्य मानोगे तो न तस्य फलांतरम, जो इन नित्यों का फल है वही उनका फल हो जाएगा, दूसरा फल नहीं रहेगा। और फल क्या है? वहां के दुष्कृत का नाश करना। आरब्धानांच, और प्रारब्ध जो कर्म हो कैसा होगा उनका तो भोग है नहीं, वह कर्मणांक्षिण आरब्धानंकरण प्रारब्ध जो कर्म है उनको भोग के द्वारा क्षीण हो जाने से अपूर्वाण चक्रणाम अनारंभ है, और कोई नया कर्म का आरंभ न करने से अयत्त सिद्धम केवल चेत न, यहां से मुख्य सिद्धांति आएगा। इसलिए अयत्न सिद्ध हो गया मैंने अनायास ही कैवल्य कुशल उत्पादन न्याय से सिद्ध हो सकता है। यदि चेत ये भी मुख्य वेदांति नहीं, ये भी मुख्य मीमांसक आ रहा है। अब मुख्य मीमांसक में भी का साथ देने के लिए वेदांत के मुख्य जन मिल करके पहले जवाब दे रहे, फिर अलग अलग दो जवाब होगा। कैसे? पहले क्योंकि जो मोक्ष है ही नहीं बोलने वाला तो महानास्तिक है ना, उसके लिए सब आस्तिक मिलना पड़ेगा हराने के लिए, तो वेदांती भी सपोर्ट देगा मीमांसक को। बोलो तुम उसको भिड़ा रहे ना, अब भिड़ाने के लिए अपना सहयोग भी तो देना पड़ेगा। और मीमांसकों में कुमार भट्ट क्या कहते हैं, वो तो कहते कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मोक्ष मानते हैं, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा उनके यहां भी, लेकिन केवल ज्ञान से नहीं होगा, किंतु कर्म विशिष्ट ज्ञान से होगा। इसमें उपनिषद मंत्र को भी वो लेते हैं, ऐसे में मानस क्या खड़ा हुआ उपनिषद मंत्र को लेकर खड़ा हो रहा है। तमेव विदित्वा मृत्यु में नान्य पंथ विद्यनाय विद्या अन्य पंथा मोक्षाय न विद्यते इति श्रुते है। श्वेता श्रुत परिषद 3:8 का तमेव विदित्वा मृत्यु में, उसी को जान करके घोर अविद्या मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। नान्य पंथा विदते अयनाया, मोक्ष अयनाय मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इति विद्याया अन्य पंथा मोक्षाय न विदिते, विद्या से भिन्न कोई दूसरा मार्ग मोक्ष के लिए नहीं है। इति श्रुते है। और जो व्यक्ति विद्या को छोड़ करके कर्मादि से मोक्ष का प्रयास करता है उसकी निंदा भी की गई वहीं पर, उसी छठे अध्याय 3:8 और 6:15 दो जगह आया तमिदित्वा, और 6:20 में देखो क्या कह रहे हैं, चर्मवद आकाश वेष्टन असंभववद अविदुषो मोक्ष असंभव श्रुते है। जैसे चमड़े को वेष्टन कर लिया जाता है, कपड़े को लपेट करके गोल आदि करके मोड़ माड़ करके रख लेते हो, वैसे कोई व्यक्ति आकाश को मोड़ लेने की प्रयास करता हो जैसा वह असंभव है, उसी प्रकार से अज्ञानी के लिए यह मोक्ष भी असंभव है। निंदा हुई ना दूसरा पक्ष मंत्र नीचे ग्रह यदा चर्वद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। यदा चर्वत जैसे चमड़े को लपेट लिया जाए, वैसे आकाश को लपेटने के लिए प्रयास करता है महामूढ़ अज्ञानी आदमी, ऐसा सोचे यदि, अज्ञानी तो सोचेगा ना, अभिवेकी सोचेगा, जैसे मैं कपड़े को लपेट के जेब में डाल लिया, वैसे मैं आकाश को लपेट के मुट्ठी में बांध लूंगा, ऐसा कौन कहेगा, मूढ़ी तो कहेगा। ऐसे मूढ़ व्यक्ति ज्ञान से मुक्त है, असलियत से दूर है, सत्य से दूर है, वह व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। तदा देवम अविज्ञाय वह ब्रह्म को न जान करके दुख शांत भविष्य वह दुख को ही अंततः प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रुति कह रही है, और श्रुति अर्थ में स्मृति को भी दे रहे अनाराध्यान कते श्रुतेश्चा है ना, चर्वदाग इत्यादि ज्ञानात कैवल्य आपनोती जब पुराण स्मृत है, और ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा किसी पुराण पुराण का नाम नहीं दे रहे भाष्यकार, पुराण स्मृति कोई पुराण विशेष में ऐसे कहा गया है। अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षयानुपत्तेश्च, और सबसे बड़ा बात है जो अब बार बार जो एक देशी मीमांसक ने भी कह दिया, प्रारब्ध कर्म से भिन्न संचित कर्म में जो पुण्य है या पाप वो भी नष्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल महाभ्रांति है। संचित कर्म का नाश हो ही नहीं सकता कर्म से, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं इन कर्मों से संचित कर्म का नाश नहीं हो सकता। संचित कर्म का नाश ज्ञान से, वो भी साक्षात तो ज्ञान नहीं नष्ट करेगा। ज्ञान से नाश जो हम लोग कह देते हैं, संचित कर्म नष्ट हो जाता है, क्रियामान नष्ट हो जाता है, क्यों कहते हैं कि ज्ञान ने क्या किया, अविद्या को नष्ट कर दिया। और ये सारे कर्म कहाँ है, अविद्या में थे। जब अविद्या खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे घड़ा ही फूट गया, अब दूध पी लो कैसे पियो। अच्छा घड़ा ही फूट गया तो क्या होगा, दूध भी मिट्टी में मिल गया, कैसे पियेंगे अब। इधर से जब अविद्या ही नष्ट हो गई, अविद्या भी घड़ा में थे संचित कर्म, अब वो कहां से फल देंगे, ये उनको नाश कौन करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसे नाश नाश भाव आदि संचित कर्मों का किसी भी कर्म के साथ यहां वर्तमान का नहीं हो सकता। न ज्ञान ही साक्षात कर्मों को नष्ट नहीं करता, किंतु कर्म का कारण, कर्म जिस अधिष्ठान में विद्यमान है उसको नष्ट करने से कर्म नष्ट हो गया कह दिया जाता है, वो नहीं रह गया, फल कहां से देंगे वो। कि यह विद्या क्या करती है, ब्रह्म विद्या अविद्या को नष्ट कर देती है, और अविद्या में ही सकल कर्म छिपे पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ ने फल दे दिया है, ये शरीर मिला हुआ है, और कुछ अभी नहीं दिए, अंदर पड़े हुए हैं। जैसे आपको बार बार दृष्टांत से दिया जाता है ना बाण के बारे में, बाण की तीन अवस्थाएं तीन प्रकार के हैं। एक बाण वो है जो छोड़ दिया, जो जा रहा है मारने को आदमी को, उधर जहां भी लक्ष्य में आपने छोड़ा लक्ष्य की ओर जा रहा है, मुक्त इशू है। एक धनुष आरूढ़ इशू है, धनुष पर लगा करके तान के पकड़े हुए हैं छोड़ने के लिए। और तीसरी जो तर्कस में पड़े हुए स्टोर में। अब पहले वाला जो है छोड़ा हुआ, उस पर आपका अधिकार नहीं है कुछ भी, वो छूट गया तो छूट गया, अब जाएगा जहां जाना है, उसने जैसे भी जाना है, जो होना है सो होगा। उसका न दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, न गति में किसी प्रकार से रुकावट कर सकते हैं, ना उसका मंद गति कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन जो धनुष आरूढ़ है और जो तर्कस में है, इन दोनों के बारे में आपकी मर्जी है, छोड़े ना छोड़े। इसे प्रारब्ध कर्म छुटा हुआ है, क्रियमाण आरूढ़ है, धनुष में संचित। यदि आप धनुष को निकाल के बगल में रख दिया, तर्कस को काट के बगल भाग दिया, आप क्या होगा, गया किनारे छुट्टी पर। क्योंकि धनुष और तर्कस रूपी आधार में ही बाण थे, जो आपके मर्जी से छोड़े जा सकते थे, भविष्य फल प्राप्त कर सकते थे। जो आधार को ही आपने छोड़ दिया, आधार को ही तोड़ दी, नष्ट कर दी, तो क्या होगा, तो अपने आप बाण का फल प्राप्ति खत्म हो गया। उसी प्रकार यहां पर भी अविद्या को नष्ट कर देंगे, तो जितनी भी संचित कर्म है और ज्ञानोत्तर काल में जो क्रियमाण कर्म है, इस जन्म ज्ञान के पूर्व में जो क्रियमाण कर्म थे, वे सारे कर्म स्वतः ही अविद्या के नष्ट होने से जो उसमें जमा होते रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म अवरुद्ध होने के नाते वह चलते रहे, ज्ञान अवरुद्ध होता है प्रारब्ध कर्म। ये सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद में भी अजातवाद में कहते कर्म को ही नहीं रह गया, अविद्या नहीं रहे तो सारा खेल खत्म, माया खत्म। तीसरे कहते हैं यहां पर कि अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम, अनारब्ध फल वाले पुण्य कर्मों का क्षय जो आपने कहा, यह अनुपत्य से कभी हो ही नहीं सकता। यथा पूर्वोपात्तानाम दुरितानाम अनारब्ध फलानाम संभव, तथा पुण्यानाम भी अनारब्ध फलानाम साथ संभव। जैसे पूर्व में जन्म जन्मांतर में उपात्त गृहित दुरितों का जो अनारब्ध फल वाले पाप है वे जन्म दे सकते हैं, तो जो पूर्व जन्मों में प्राप्त अनारब्ध फल वाले जो पुण्य कर्म है वे भी जन्म दे सकते हैं। क्योंकि पूर्व ने कहा ना वो दुरित तो रहेंगे, कुछ ना कुछ वो फल दे देंगे, कहते नहीं हो सकता। जैसे वो दुरित यदि फल दे सकते हैं संचित में से, वहां का पुण्य भी फल दे सकते हैं, उनका नाश नहीं मान सकते किसी प्रकार से। ध्यानतरम अकृत्वा क्षय अनुपत्तौ मोक्ष अनुपत्ति स्याद, इसे उनका ध्यानतर को उत्पन्न किए बिना, ध्यानतर को उत्पन्न किए बिना वे क्षय नहीं हो सकते, और जब तक वो क्षय नहीं होंगे कर्म से मोक्ष मानने वालों के लिए मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। और कितने हैं पता नहीं, और कितने शरीर देंगे भी मालूम नहीं। फिर उन सकल पुण्य पापों का नाश होने के बाद मोक्ष हो, यदि कोई कहेगा ऐसा मोक्ष भी संभव ही नहीं होगा। इस तरह से मुख्य मीमांसक ने क्या कर दिया, वह एक देशी मीमांसक को खत्म कर दिया। धर्माधर्म हेतु राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञान उच्छेद अनुपत्ति है, धर्माधर्म उच्छेद अनुपत्ति ही ये आज्ञा वेदांति। अगर धर्माधर्म आदि का कारणीभूत राग द्वेष और मोह का आत्मज्ञान से भिन्न किसी भी साधन से उच्छेद अनुपत्ति है, उच्छेद हो नहीं सकता। और धर्मादि उच्छेद अनुपत्ति और अपने आप में धर्माधर्म उच्छेद हो जाएंगे या कर्मों से उच्छेद हो जाएंगे, यह कभी नहीं हो सकता। धर्माधर्मादेर उच्छेद अनुपत्ति ही, क्योंकि राग द्वेष मोह का उच्छेद नहीं होगा तो धर्माधर्म का उच्छेद नहीं होगा। कि धर्माधर्म आदि का कारण कौन है, राग द्वेष मोह आदि, और जब तक तो उनका उच्छेद नहीं होगा धर्माधर्म का उच्छेद कैसे हो जाएगा। और ज्ञान के अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं है तो राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह ने सत्वरजतम इनको नाश कौन करेगा, तो ज्ञान से इनका नाश होगा। जब तब इनके नाश होने से इनका कार्य कौन है, धर्माधर्म, वो भी तभी नष्ट हो पाएंगे। नित्यानांज कर्मणा पुण्य लोक फलश्रुते है। और दूसरी बात, आपने कहा नित्य कर्मों से प्रतिभा प्राप्त नहीं होगा, ये फल है कद नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नित्य कर्मों का फल दूसरा बताया गया शास्त्रों में, वह न तो संचित का पुण्य को भी नष्ट नहीं करता, संचित में से जो विद्यमान पाप को भी नष्ट नहीं करता, नित्यों का फल अलग ही बताया है। तो आप ये कैसे व्यवस्था दे रहे हो, एक देशी विमान से यह कह रहा था ना, संचित में से जो पुण्य पाप है उनको नष्ट कर देगा नित्य कर्म, ये नहीं हो सकता। नित्य कर्म का फल संचित का नाश करना नहीं है, कि नित्य कर्म का फल क्या है, पुण्य लोक फल प्राप्ति वर्णन किया है श्रुतियों ने, स्मृतियों ने। एक स्मृति दे रहे, देखो यहां, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा इत्यादि स्मृतेश्च कर्म क्षणपत्ति ही, कि नित्य कर्म पुण्यलोक फल देते हैं ऐसा सुनने को मिला। गौतमीय धर्म सूत्र ये 11वां अध्याय 29वां सूत्र है, गौधसु 11:29, वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा इत्यादि स्मृतेश्च कर्म क्षणपत्ति ही, इस स्मृतियों के आधार पर भी कर्म के क्षय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और श्रुति क्या है, ब्रह्मलोके मय्यते, श्रुति है ब्रह्मलोके मय्यते, और स्मृति है ये चीजें बता रही है। इसीलिए कभी भी नित्य कर्मों से आप संभावना भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि संचित कर्मों का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो, और जो लोगों ने कहा था आहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्व पूर्व कृत दुर्दकर्मणम कर्मणाम फलमेव न तु देशा सर्व व्यतिरेकेण अन्य फलम अस्ति अश्रुतत्वात् जीवनादि निमित्ते च विधानादिति न। जो लोगों ने व्यवस्था देते हुए कहा था कि नित्य कर्म दुख रूप है, एक दूसरा व्यक्ति है कि पहले वाले का नित्य कर्म अनुष्ठान आयास जन्य दुख को कह लिया था, अब नित्य कर्म को ही दुख कर रहा है, नित्य कर्म करना ही दुख है, सवेरे से उठना नहाना धोना सब दुख तो है ही है, नित्य कर्म ही दुख रूप है कहता है। सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, या कम से कम दो टाइम तो संध्या करनी, दो समय का ध्यान रखना पड़ेंगे, कोई मुश्किल है ना ये सब काम, और उस समय अन्य काम में जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो भी ध्यान रखना पड़ेगा, घड़ी पहुंचना है सूर्यास्त से पहले, संध्या करनी है ना दो के, या तो फिर एक की काल संध्या करते क्या कर लोग, इसलिए प्रातः काल संध्या कर दिया, हो गए ना दोपहर ना शाम को राम राम करते रहो बस। इसलिए कहते हैं ये नित्य कर्म कैसे है, दुख रूपता, ये क्या करते हैं, पूर्व कृत दुर्द कर्मणा, पूर्व कृत जो पाप है, पूर्व जन्मों में किए गए पाप का फल है। न तो देशां सर्वित्रेण अन्य फलम अस्ति, इसलिए उनका नित्य कर्मों का स्वरूप निष्पादन करने के अलावा और कोई फल ही नहीं है, मैंने पापों का भोग है जो नित्य कर्म हम कर रहे हैं, उल्टा खोपड़ी आ गया, अनेक जन का पाप है तभी आप शूद्र नहीं बने, उल्टा है ना, अनेक जन का पाप की वजह से ब्राह्मण बने, और उन पापों को भोगने के लिए ब्राह्मण को नित्य संध्या पूजा पाठ करना पड़ रहा है, नित्य कर्म दुख रूप होते हैं, ये दुख रूप नित्य कर्म पूर्व जन का पाप का फल ही है, ऐसे कोई कह रहा है। अन्य फलम नास्ति, इसे नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने के अलावा उनका और कोई फल ही नहीं होता दुर्दों का। अश्रुतत्वात् क्योंकि अन्य कोई फल श्रुत नहीं है, जीवनाद निमित्त च विधानात् और जिंदा रहने के लिए ही विधान किया गया। हर हर संध्या उपासित शुचि सन शत वर्ष जीविना, ऐसा कह दिया श्रुति ने। रोज रोज सुबह शाम हर हर संध्या उपासित, विकब कैसे शुचि ने शुद्ध होकर गए, 100 साल जीने के लिए करना, छतजीवी कह दिया ना, मैं जिंदा रहने के लिए कर्म करना पड़ता है वास्तव में पवित्रता पर जिंदा रहने के लिए। ऐसे जो कहा है इसलिए मानना पड़ता है, अनेक जनों का पाप का फल है ये, यदि चेत न गत ऐसा नहीं हो सकता, क्यों वे आप ही स्वयं कहते हो वो संचित है। संचित का मतलब क्या, अभी फल देने के लिए शुरू नहीं किए हैं। जब फल देने के लिए शुरू नहीं कर रहे हैं तो आप ये कैसे कर रहे हो उनका फल नित्य कर्म रूपा दुख है, विरुद्ध बात हो गई ना। एक तरफ कह रहे हो वो संचित है, अनारब्ध है, वे फल को देना आरंभ ही नहीं किए, और दूसरे कह रहे हो ये सब दुख उसी का फल है, विरुद्ध हो गया ना। वही करे अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभव, जो प्रवृत्त हुए ही नहीं है वो फल दे नहीं सकते, दुख फल विशेषण प्रतिष्ठा, जब वे कोई फल ही नहीं दे सकते तो एक विशेष दुख देने लग गए, दुख विशेष दे रहे हैं, यह तो हो ही नहीं सकता है। यदुत्तम पूर्वजन कृत दुर्धानां करुणां बलम, और ये जो ऊपर से उल्टा आपने कह दिया पूर्वजन कृत दुरितों का दुरित कर्मों का यह फल है नित्य कर्मष्ठान आयास दुखम। अब कर्म ही नहीं कि कर्म में किए जल आयास जन दुख को फल मान, ये दूसरा। एक तो गया दुरितों का फल क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान करना ही पापों का फल, ये बोल रहे थे। अब एक दूसरा खड़ा होकर बोल रहा है चलो चलो विरोध हो रहा है तो ये हम नहीं कहेंगे, बदलते बात को, क्या बदल रहा है वो, कहते नित्य कर्म दुख रूप नहीं है, किंतु नित्य कर्म करने के लिए जो अनेक आयास करना पड़ रहा है वो दुख। अभी जैसे मान लो अग्निहोत्र कर्म करना है उसको गौ पालना पड़ेगा, गौ को चारा लाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, वहां सफाई करनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, बड़ा झंझट है ना, बहुत सारा काम है, और यज्ञ मंडल संभालो, सफाई वहां भी गोबर से लीपो होगा, और सब झंझट ही झंझट है। ये जो नित्य कर्मों के चक्कर में कितना अन्य जो प्रयास करना पड़ता है, और संध्या वंदन में क्या है आपको रखना पड़ता है तांबे का, अब तो ये भी विधान ऐसे कर दिया है? अरे एल्यूमिनियम स्टील की किसी की रख लेते हैं माचमनी, वो तांबे का इसे रोज धोना पड़ेगा नहीं तो दाग पड़ जाएगी, खराब दिखेगा, काला हो जाएगा, रोज चमकाओ रोज चमका, झंझट है ना ये काम, रोज सबरे शाम उसको धोना पड़ेगा। ये जो नित्य कर्म दुख रूप नहीं है, नित्य कर्म करने के लिए जो अन्य आयास करना पड़ता है वो दुख रूप है ना, वो जो दुख है वो दुर्तों का फल है। दूसरा खड़ा हुआ ये बोल रहा है, कहते ये भी गलत है तुम्हारा कहना। कर्मणाम फलाम, कहते दुरित कर्मों का फल क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान के लिए जो किए जन आयास जन्य जो दुखम बुच्यते इति तद असत्व, भी गलत है। नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मारब्धे जन्म उपबुज्यते इति उपपत्ति ही। क्योंकि भाई देखो ये तुम्हारी मीमांसकों के सिद्धांत विरुद्ध बोल रहे हो एक देशी, क्यों, क्योंकि मीमांसकों का सिद्धांत क्या है, मरण काल में सारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और अगले जन्म के लिए फल देने के लिए जो कर्म तैयार है समर्थ होकर के खड़े हो जाते हैं उनको प्रारब्ध कर्म करके आपने उनमें से अलग कर दिया है ना, और बाकी को संचित कर दिया। अर्थात इस शरीर का जीवन पूर्व शरीर के मरण काल में ही तय हो चुका है, जो तय हो गया है उनका नाम अपने रख दिया है प्रारब्ध कर्म। इसे जो भी हमारा यहां सुख दुख भोग होगा, क्या नित्य कर्म अनुष्ठान आयास नहीं दुख हो, चाहे अन्य जो मच्छर काटा कांटा घुस गया कुछ हो गया अन्य दुख भी हो, सकल दुख किस कर्म का फल है, प्रारब्ध कर्म का फल है ना। आपने कैसे कहे संचित में विद्यमान दुरित का फल है ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिन कर्मों ने इस शरीर का जीवन के लिए फल देने को शुरू कर चुके हैं उन्हीं को ग्रहण करना पड़ेगा, उनसे भिन्न को नहीं ग्रहण कर सकते आप, और आप कार्य भिन्न से विरोध हो गया। नहीं मरण काले फलदानाय अनुकुरी भूतस्य कर्मणा, मरण काल में फल देने के लिए जो अंकुरी भूत नहीं है, जो फल देने के शुरू ही नहीं किए हैं, ऐसे जो कर्मणा फलम, कर्मों का फल अन्य कर्म से आरब्ध जन्म में उपभोग हो जाएगा, ये जो आप कहते हो नहीं उपपत्ति, ये उपपन्न नहीं हो सकता। अन्यथा स्वर्ग फल उपभोगाय अग्निहोत्र आदि कर्म आरब्ध जन्मनी नरक भोग भोग अनुपत्ति न सिया। नहीं तो ऐसे जो भी कहूँ किसी भी शरीर में कहीं भी फल देने लग जाए उल्टा से उल्टा, फिर तो हमने अग्निहोत्र कर्म करके स्वर्ग पहुंच गए और वहां क्या हुआ, नरक फल देने वाला कर्म भी फल देने लग जाएंगे उल्टा। अन्य कर्म के लिए आरब्ध शरीर से अन्य कर्म में वहां पर फल देने लग जाए तो ये भी स्थिति बनेगी, स्वर्ग में हम गए वह नारकीय दुख को भोगना पड़ जाएगा, यह आपत्ति हो जाती है, यह नहीं हो सकता। तस्य दुर्ग दुख का विशेष फल प्रत्यय है, इज्जत वैसी स्थिति है, इसलिए कोई भी संचित कर्म का पुण्य हो या पाप हो वह किसी भी प्रकार का दुख को दे नहीं सकता, तो दुख विशेष फल को वो कैसे दे सकता है, नहीं हो सकता। अनेकेशु ही दुर्देशु संभवत्सु, और दूसरी बात दुर्ग एक दो तो नहीं है ना, पाप भी अनेक प्रकार के पाप, ये थोड़े है कि संचित सकल पाप नित्य कर्म रूप दुख को ही देते रहेगा क्या, एक ही प्रकार के पाप है क्या वहां और एक ही प्रकार फल देते रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अनेकेशु दुर्देश संभवत्सु भिन्न दुख साधन फलेशु, क्योंकि कैसे है वो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख का साधन है वो, और उनका फल भी इसलिए अलग अलग होगा। ये नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख मात्र फलेशु कल्पमानेशु, अरे आप उसको संकोच करके नित्य कर्म अनुष्ठान आया जिन दुख मात्र में उसको संकोच करने गए तो द्वंद्व रोग आदि बाद निमित्तम नहीं शक्य थे कल्पितम, फिर तो द्वंद्व मैंने कहा ना सुख दुख जो ठंडी गर्मी आदि द्वंद्व, भूख प्यास आदि द्वंद्व, रोग आदि बाधा अनिमित्तम नहीं शक्य थे कल्पितम, और उनका वो जो दुख है वो दुख कौन से पाप कर्म से प्राप्त हुआ ये व्यवस्था कैसे कल्पना कर सकते हो। नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख कमेव पूर्वकृत फल, क्योंकि आपने कह दिया नित्य कर्म अनुष्ठान आया जो दुख है वही संचित के दुर्दों का फल है, फिर अन्य दुखों को हमने किसके फल रूप में भोगा, अन्य दुख किसका फल है, फिर व्यवस्था दे नहीं पाएंगे। न शीर्षा पाषाण वहनादि दुखम इति, क्योंकि सिर से सिर पर पत्थर ढोने से जो दुख हुआ वो दुख किस कर्म का फल है, व्यवस्था दे सकोगे आप, इसीलिए ये आपका मत बिल्कुल गलत है। एक